رسول الله وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد. نعم نعم جزاه الله خيرا عطيب الشيخ دكتور إمام عميس إمام حسيني وبياق المناسب نعم أقاميه na sasa tulipata hapo na kelima isaran lima taaliqan ala khutba au ziada ala khutba na sasa hivi tutakaribisha mkuna Sheikh Abdul Barakat Riyadi Ibrahim radhiallahu ta'ala kwa ajili ya kuja kutufidisha katika masuala ya adabi na dini yetu. Naam, Sheikh Fadhal, barakallahu fiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بلا شك تمسكي خطبة نا خطبة ilikuwa na faida nyingi sana ambapo miongoni mwa faida ambazo zimezungumzwa katika hutuba yetu amesema hatibu wetu kwamba miongoni mwa kazi za misikiti ni kufundisha watu tauhid ambapo kwa kuwafundisha watu tauhid watamjua Allah subhanahu wa ta'ala na wataweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo na wataepukana na yale ambayo yenye kuharibu ibada zao au kubatilisha ibada zao katika mambo yanayoambatana na shirki. Ndugu Waislamu, hapa tukumbushane hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masala haya. Anasema Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, kuntu radif النبي صلى الله عليه وسلم على حمار نلقوا نيباكيزوا نيوما يا بوندا يعني نيوما يا متوم صلى الله عليه وسلم جو يا بوندا يعني alikuwa amepanda mtume صلى الله عليه وسلم mapunda kisha akambakiza Muadh ibn Jabal nyuma yake. Wakati amempakiza sasa wanaelekea wanakoenda, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, ya Muadh, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wa ma haqqu al-ibadi ala Allah? Ewe Muadh, hivi unajua ni ipi haki ya Allah juu ya waja na ni ipi haki ya waja juu ya Allah? Muadh ibn Jabal, mwanafunzi ambaye aliadabika yuko nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajibu swali lile kwa kusema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi wa sala hili. Kwa maana ya kwamba, ewe mtume nifundishe, sijui mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, haqqullahi ala al-ibadi, haki ya Allah iliyo juu ya waja, na waja wenyewe ndio sisi. Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Haki ya Allah juu ya waja ni kuwa wamwabudu peke yake na wasimshirikishe na kitu chochote kwenye ibada. Kwa maana ya kwamba ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na endapo mja atafanya ibada akaifanya kwa kuelekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyu anakuwa amefanya jambo kubwa sana la hatari mbele yake. Amechukua haki ya Allah jalla wa ala akampa mwingine asiyestahili haki hiyo, kwa sababu Mtume anasema ni haki ya Allah, ibada ni haki ya Allah ambayo iko kwetu sisi. Kwa hivyo tutakiwa haki hiyo tumpe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada kama mnavyojua ni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal-a'mal adh-dhahira wal-batina. Ni jina linalokusanya kila lile ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia katika matendo, a'mal na kauli, maneno ya dhahir na ya batin. Muda wa kuwa hayo maneno, muda wa kuwa hivyo vitendo vyamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anavipenda, basi hayo yatakuwa ni ibada kwa masharti mawili. Kwa masharti mawili, sharti la kwanza ipatikane ikhlas, ipatikane ikhlas katika matendo hayo, ipatikane ikhlasi katika maneno hayo. Na ikhlas maana yake ni kufanya hiyo ibada kwa ajili ya Allah peke yake, bila ya kumshirikisha na wengine na bila ya kutarajia kupata faida yoyote ya kidunia katika hiyo ibada ambayo unaifanya. Kwa hiyo basi ipatikane sharti la ikhlas, alafu ipatikane sharti la pili ambalo ni la mutabaa, ambalo maana yake ni kufuata, yani kufuata iwe maana, yani iwe na kusudiwa kwamba hii ibada unayoifanya imefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama, kuna pahala ambapo umefuata, napo ni kwenye mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba Mtume amesema hii ni jambo fulani, ni ibada, au fanyeni kadha, fanyeni kadha, kwa sababu yeye ndiye ametumwa kwetu kuja kutufundisha ibada. Kwa hivyo yale aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio yatakuwa ibada, na ukifanya kwa kufuata utaratibu huo utakuwa umefanya, yani ndio umefanya mutabaa. Kwa hivyo ibada ikikosa ikhlas inakuwa sio ibada, na ikipata ikhlas ikakosa mutabaa pia si ibada, inakuwa sio ibada. Lazima yatimie masharti mawili, ipatikane ikhlas na ipatikane mutabaa, mambo mawili yawepo. Kwa hivyo kama kuna ikhlas lakini mutabaa hakuna, hiyo sio ibada. Kwa hivyo unaweza kufanya jambo kwa unyenyekevu kabisa kwa ajili ya Allah, lakini ikawa Mtume hakulifundisha, sasa jambo hilo halitakuwa ibada. Kadhalika unaweza ukafanya jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelifundisha, lakini likakosa ikhlas, likawa halikufanyika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo likawa tena hilo si ibada. Kwa hivyo basi ibada ipate masharti hayo mawili, ndipo hapo itakuwa ni ibada, na jambo lako utakalofanya hilo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa analipenda na kuliridhia. Kwa hivyo basi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haridhi na wala hakubali kabisa kabisa kuabudiwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale akasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya kushirikishwa naye. Kwa maana kama mtu anafanya ushirikina, kwa maana anaabudu kisichokuwa Allah, anaomba kisichokuwa Allah, ana matarajio kwa asiyekuwa Allah, anategemea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala hasamehi mtu huyo kwa sababu amefanya jambo la shirki, na huwa Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi mengine yasiyokuwa shirki, liman yasha kwa amtaka. Kwa nini Allah amekataa na kusema kwamba hamsamehi mtu huyu na husamehe wengine, yani husamehe madhambi mengine ambayo sio shirki? Kwa sababu hii ni dhulma, ni dhulma umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, umefanya dhulma. Na unapomdhulumu Allah haki yake, basi manake ni kwamba ameahidi kuto kukusamehe. Ndio hata siku moja ilipoteremka aya inayosema kwamba alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale waliomwamini Allah jalla wa ala na wakawa hawakuchanganya imani zao na dhulma, hao ndio watakuwa na amani siku ya kiyama, na hao ndio ambao hapa duniani wameongoka, wako kwenye mstari wa sawa. Jambo hili la hapa paliposemwa hawakuchanganya imani zao na dhulma liliwatia wasiwasi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaenda kwa Mtume kumuuliza, kumwambia, ya Rasulullah, ayuna la yadhlimu nafsahu, ni nani miongoni mwetu hadhulumu nafsi yake? Wao walielewa ya kwamba makusudio ya dhulma pale kwenye aya ni pale mtu anakuwa ameteleza, ameifanyia nafsi yake dhulma kwa kuifanyia jambo ambalo linaipelekea kuadhibiwa kwa kufanya maasi, ambayo ni nyundi kibichini ya shirki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, sio hivyo, laisa kama takuluna, sio kama mnavyosema. Alam tasma'u qawla al-'abd salih, kwani nyinyi hamjasikia kauli ya mja mwema Luqman al-Hakim, au kama kala Luqman ambaye alikuwa anamuhusia mwanawe pale alipomwambia kwamba ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu, ewe kijana wangu, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokubwa sana. Innahu shirk, hiyo dhulma iliyotajwa kwenye hii aya ni shirki. Kwa hivyo alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, yani walioamini na wakawa hawakuchanganya imani zao na shirki. Kwa hivyo ni shirki, ni mbaya sana hii, ni mbaya. Kwa hivyo ni dhulma, mtu unadhulumu haki ya Allah jalla wa ala na kumpa mwingine asiyestahiki, ambaye hana lolote alilolifanya ambalo linaweza likampa nafasi ya kwamba basi yeye naye aabudiwe, bali anayeabudiwa ni Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kumwabudu yeye peke yake bila ya kumshirikisha na kitu chochote. Hiyo ni haki yake, iko kwetu, tunatakiwa tuitekeleze haki hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamalizia Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo la pili kwa kumwambia wa haqqul ibadi ala Allah, na haki ya waja juu ya Allah. Na hii ni haki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejiwekea yeye mwenyewe, hakuwekewa na mtu wala hakulazimishwa na mtu, bali yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala amejiwekea kwamba hii ni haki ya waja wangu nitawapa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi alla yu'adhiba man lam yushrik bihi shay'a. Allah ameahidi ya kwamba hatomwadhibu yule ambaye hakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote. Na hii ni heshima kubwa, bali ni nafasi kubwa sana ambayo wanayo waumini, kwamba wanayo nafasi ya kutoadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa sababu ya tauhidi, kwa sababu ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kwa sababu ya kudumu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ni kwa sababu yoyote yule ambaye anampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ameshikamana na tauhidi, basi inakuwa ni sababu ya kuepukana hata na madhambi mengine yasiyokuwa shirki, kwa sababu shirki ni katika midhambi mikubwa sana. Kama mtu anaweza kuepuka madhambi haya makubwa, basi inakuwa ni rahisi na kuepuka yale mengine ambayo yanakuja chini yake. Kama wewe ni mtu wa tauhidi, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala jinsi inavyotakiwa, unaswali jinsi inavyotakiwa, basi utakuta swala yako wewe unaoswali inakuzuia kufanya maovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala inamzuia mtu kutokana na mambo machafu na mambo maovu. Sasa wewe mtu wa tauhidi, unashikamana na tauhidi, unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ni leo unalolifanya unafanya kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya ikhlas, basi hata unapokuwa yani ikikujia wazo la kufanya maasi katika nafsi yako, utakumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Ile hali ya takwa itakujia katika moyo wako, itakujia mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale yanayosema kwamba ittaqullaha haythu ma kunta, mche Allah popote pale utakapokuwa. Kwa sababu wewe ni mtu wa tauhidi, unamwabudu Allah peke yake, basi inakujia hii, unaacha, unajiepusha, unakimbilia katika yale ambayo ni ya kheri, ambayo inakusaidia wewe duniani na akhera. Mudiri hapa mbele naona anasinzia na mimi nataka kumrudishia maiki yake. Kwa haya machache inshallah ni sehemu katika hutuba, ambapo tumeisikia hutuba nzuri, imezungumza mengi. Miongoni mwa ambayo aliyozungumza ndani yake ni tauhidi na kujiepusha na shirki, na mimi nimeongezea hapo kidogo. Nasema Allah tujalie tuwe ni miongoni mwa wenye kusikia maneno na kuyafanyia kazi yale yaliyo mazuri. Kadhalika msikiti huu kama mnavyoona ni msikiti mpya. Zamani ulikuwepo hapa msikiti mwingine, ulikuwa wa chini, na palikuwa na wanafunzi hapa wanasoma, wanasoma na shehe wao akikaa nyumba hiyo hapo, naam, ambayo yuko mbele ya msikiti. Walikuwa wanakaa hapa wanasoma, kisha ikatokea ajali ya moto, msikiti ukaungua. Msikiti ulipoungua ikawa ni sababu ya kusimama shughuli za hapa msikitini, ikawa tena shughuli zile zimestopu mpaka imefikia leo hii. Allah amejalia tumerudi tena, ukiwa msikiti huu sasa umekuja ukiwa katika vazi lake jipya. Wenyeji wa maeneo haya, ni neema hii ambayo imewajia katika mtaa huu, muitumie vizuri neema hii, muutumie msikiti kama inavyotakiwa. Msikiti umezungumzwa hapa kwamba kwanza kabisa ni sehemu ya ibada. Jambo kubwa kabisa linalokusudiwa msikitini ni sehemu ya ibada. Jambo la pili ni sehemu ya kusoma. Msikiti ni markaz, ni kituo cha kuchukua elimu kwa watu wa rika zote. Kwa hivyo basi, watu wa eneo hili ambao watakuwa karibu hapa wanufaike na msikiti huu, waje wapate faida, waswali hapa swala zote, swala tano, waje wasome hapa msikitini. Kama kutaanzishwa madrasa, watoto waje wasome, na vijana waje wasome, ili msikiti unang'aa na uoneshe nuru na ulete faida yake ambayo ndiyo faida ya msikiti katika jamii. Niishie hapa kwa leo. Inshallah tutapata kuzungumza siku nyingine. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.